มหานครแห่งความคิดมหานครแห่งการสร้างสรรค์กับมิติใหม่สไตล์ Bangkok Band ผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่การค้ายุคใหม่พร้อมการสนับสนุนพัฒนาสินค้าจากผู้เชี่ยวชาญโดยกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะพาคุณไปพบกับโอกาสดีๆสำหรับการส่งเสริมการค้ายุคใหม่ได้ที่นี่ศูนย์ส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร Bangkok Bandสนับสนุนการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพราะโอกาสเป็นของคนที่พร้อมเสมอ Bangkok Brand โครงการส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานครเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ก้าวสู่ตลาดสากลนำรายได้สู่ชุมชนสร้างรากฐานของธุรกิจที่เข้มแข็งสนับสนุนโอกาสโดยกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรภัยบุญสินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันในรายการหมุนตามเวลาอีกเช่นเคยนะคะทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz ค่ะกับดิฉันวิมลพันธ์อภาเวศค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่30กันยายนค่ะเปิดรายการกับช่วงแรกนะคะหมุนตามเทคโนโลยีมีเรื่องของการค้นพบดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์2ดวงช่วงที่2หมุนตามเศรษฐกิจและสังคมค่ะมีเรื่องของ5อาหารประเภทที่มีผลดีกับการดูแลหัวใจนะคะปิดท้ายกันที่หมุนตามโรคเด็กและเยาวชนค่ะเป็นเรื่องของเด็กหอพักเถื่อนชอบมั่วสุมใช้เวลาว่างอย่างไร้ประโยชน์มาเล่าสู่กันฟังค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี เปิดรายการกับเรื่องแรกค่ะวันนี้เป็นเรื่องของดาราศาสตร์กันนะคะมีการค้นพบดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์2ดวงนักดาราศาสตร์สหรัฐอเมริกานะคะก็ค้นพบดาวเคราะห์ดวงแรกซึ่งกำลังโคจรรอบดวงอาทิตย์2ดวงเหมือนกับดาวบ้านเกิดของลุคสกายวอล์กเกอร์ในภาพยนตร์เรื่อง Star Wars ดาวเคราะห์ดวงนี้มีชื่อว่าKepler 16b นะคะแตกต่างจากในภาพยนตร์ Star Wars เพราะในภาพยนตร์มีอากาศร้อนและเป็นทะเลทรายแต่ใน Kepler 16b นั้นมีอากาศเย็นจัดและขนาดเท่าดาวเสาร์กำลังโคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์2ดวงที่เป็นดาวแม่ลักษณะวงโคจรเกือบเป็นทรงกลมสมบูรณ์แล้วก็อยู่ไกลจากโลกประมาณ200ปีแสงกล้องโทรทัศน์อวกาศ Kepler ของสำนักงานอวกาศสหรัฐอเมริกาค้นพบดาวเคราะห์ดวงนี้จากการสังเกตดาวฤกษ์ที่สุกสว่าง 155,000 ดวงนะคะนับเป็นการค้นพบที่สร้างความตกตะลึงให้แก่นักดาราศาสตร์เพราะสิ่งที่ไม่คาดว่าจะเป็นจริงในนวนิยายวิทยาศาสตร์ได้ปรากฏเป็นจริงขึ้นแล้วและแสดงให้เห็นว่าระบบสุริยะจักรวาลที่โลกตั้งอยู่เป็นเพียงหนึ่งในตัวอย่างของระบบดาวเคราะห์ที่หลากหลายที่ธรรมชาติสร้างขึ้นนะคะนักดาราศาสตร์สหรัฐอเมริกาก็ยังกล่าวอีกนะคะว่าถ้ามีมนุษย์อยู่บนดาวเคราะห์แคปเลอร์ 16b คนที่นั่นจะเห็นดวงอาทิตย์ตก2ครั้งแต่ในความเป็นจริงไม่น่าจะมีสิ่งชีวิตอยู่อาศัยเพราะพื้นผิวของดวงดาวหนาวเย็นมากคาดว่ามีอุณหภูมิอยู่ระหว่างลบ 73ถึงลบ 101องศาเซลเซียสค่ะดวงอาทิตย์ทั้ง2ดวงไม่มีอิทธิพลทำให้ดวงดาวดวงนี้มีอุณหภูมิอบอุ่นขึ้นเพราะเป็นดวงอาทิตย์ที่มีขนาดเล็กและอุณหภูมิพื้นผิวเย็นกว่าดวงอาทิตย์ของระบบสุริยะจักรวาลค่ะดวงอาทิตย์ดวงหนึ่งมีขนาดเพียง 20% ส่วนอีกดวงหนึ่งมีขนาดเพียง 69% ของดวงอาทิตย์ในสุริยะจักรวาลแล้วก็มีการโคจรรอบกันและกันโดยใช้เวลา41วันเท่านั้นค่ะ ที่เป็นอยู่ที่เ ที่รู้นั้นดีหัวใจเพียงครึ่งดวงแล้วก็ต้องสหาครึ่งที่หายไปโดยไม่รู้เมื่อไรเธอจะพบกันที่เป็นเช่นนี้ใครกำหนดไว้ให้รู้นั้นต้องค้นหากันจนเหนื่อยหรือเป็นพรจากฟ้าเพื่อให้รู้สึกสิ่งที่แสนพิเศษตอนที่ได้เจอเดินทางค้นหาตัวตนใครหนึ่งคนที่ก็รอฉันอยู่จากในผู้คนร้อยพันที่ออกเดินทางเหมือนฉันบนทางที่แสนยาวไกลคนนี้เจออีกครึ่งในใจฉันไม่รู้มันอยู่อีกไกลเท่าไร ฟังค่ะขณะนี้คุณฟังกำลังติดตามรับฟังรายการหมุนตามเวลานะคะค่ะสำหรับคุณฟังที่รับฟังรายการแล้วมีข้อคิดเห็นเป็นประการใดนะคะก็สามารถที่จะติชมเข้ามานะคะโดยส่งเข้ามาที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz นะคะบริษัท CP Plaza จำกัดนะคะเลขที่5ห้อง Bทับ60-63ถนนรัชดาภิเษกดินแดงห้วยขวางกรุงเทพ10400ค่ะ หมุนตามสังคมและเศรษฐกิจ เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันนะคะวันนี้มีเรื่องของอาหาร5ประเภทที่มีผลดีกับการดูแลหัวใจของคุณนะคะคุณฟังคงปฏิเสธกันไม่ได้นะคะว่าผู้ ูดถึงหัวใจแล้วก็ถือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดของร่างกายเพราะหากหัวใจหยุดทำงานเมื่อใดนะคะเมื่อนั้นชีวิตก็ถึงจุดอวสานค่ะคุณผู้ฟังเคยลองคิดกันไหมคะว่าตัวเรานั้นมีอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจมากน้อยแค่ไหนที่พูดเช่นนี้อาจจะเนื่องมาจากว่าในแต่ละปีนั้นมีคนจำนวนมากเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและแม้แต่ในประเทศไทยก็มีผู้ที่มีแนวโน้มเป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะสถาบันสุขภาพ Nutrilite สหรัฐอเมริกาได้วิจัยอาหารต่างๆเพราะว่ามีอาหาร5ชนิดที่ดูแลสุขภาพของหัวใจได้เป็นอย่างดีนะคะนั่นก็คือกระเทียมน้ำมันปลาสารสกัดจากชาเขียวโคเอนไซม์ Q10 แล้วก็เลซิตินค่ะเริ่มกันที่กระเทียมก่อนนะคะพบว่ากระเทียมนั้นมีผลต่อระดับไขมันในร่างกายซึ่งมีจำนวนของผู้ที่ทำการศึกษารวมกัน952คนจากการประมวลผลพบว่า1เดือนหลังจากรับประทานกระเทียมระดับคอเลสเตอรอลโดยรวมลดลง 12% เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับประทานนะคะแล้วก็ระดับคอเลสเตอรอลนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคหัวใจค่ะอาหารอย่างที่2นะคะคือน้ำมันปลาก็พบว่าการบริโภคปลาทะเล 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์จะส่งผลต่อการรักษาสุขภาพหัวใจและผู้ที่รับประทานปลาหรืออาหารทะเล1ครั้งต่อสัปดาห์พบว่าลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจได้ถึง 50% ในขณะที่ผู้ที่เสริมระดับกรดไขมันโอเมก้า3ในระดับผิวของเม็ดเลือดแดงลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจได้ถึง 70% นะคะอาหารชนิดที่3นะคะคือสารสกัดจากชาเขียวค่ะโดยไฟโตนิวเทรียนในชาเขียวทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยยับยั้งออกซิไดซ์ของ LDL แล้วก็คอเลสเตอรอลนะคะก็มีผลดีต่อการชะลอการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งและลดการเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตันเฉียบพลันจากลิ่มเลือดค่ะอาหารชนิดที่4แล้วนะคะคือโคเอนไซม์ Q10 ค่ะสำหรับโคเอนไซม์ Q10 นั้นก็จะลดอาการภาวะหัวใจล้มเหลวได้ค่ะและช่วยเพิ่มการส่งเลือดออกจากหัวใจได้มากกว่า 15.7% และยังมีบทบาทสำคัญมากในการลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัวโดยจำกัดปริมาณของไขมันที่จะไปสะสมบนผนังหลอดเลือดค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะอาหารที่ดีต่อหัวใจของคุณนั่นก็คือเลซิตินค่ะเลซิตินนั้นจะมีบทบาทต่อการลดอัตราเสี่ยงของโรคหัวใจนั่นก็คือการลดการดูดซึมของคอเลสเตอรอลในทางเดินอาหารรวมถึงช่วยขนส่งคอเลสเตอรอลในเลือดให้สะดวกขึ้นจึงลดความเสี่ยงของคอเลสเตอรอลที่เกาะตามผนังหลอดเลือดได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการบริโภคสารอาหารให้ได้ครบถ้วนนั้นอาจจะยากยิ่งสำหรับชีวิตปัจจุบันที่เร่งรีบแล้วก็มีเวลาน้อยการหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบสำคัญเพื่อการดูแลสุขภาพหัวใจอาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เป็นตัวช่วยได้ค่ะได้เวลาแล้วกับการหมั่นให้เวลาดูแลและก็ถนอมหัวใจเพื่อให้หัวใจเต้นอยู่กับเราตราบนานเท่านานกันนะคะ สบายอยู่ใช่ไหมดูสายตาเธอเหมือนกำลังมีทุกข์ใจดูท่าทางเธอเมื่อคืนนี้คงมีไข้ตอนนี้เธอถึงได้มาหากันบอกได้ไหมไม่สบายที่ตรงไหนบอกกับฉันทุกอาการที่เป็นไปให้ฉันรู้ควรทำเช่นไรให้ฉันได้เห็นรอยยิ้มของเธออาจเป็นเพียงคนที่ไม่เคยสำคัญที่เฝ้ารอคอยให้เธอได้คิดถึงกันแม้ว่าเป็นแค่เพียงช่วงเวลาสั้นๆที่เธอนั้นต้องการใครสักคนและต่อเป็นแค่เพียงคน คำปรึกษาเป็นแค่เพียงคนคอยห่วงใยทุกเวลาเมื่อเธอหายดีฉันอาจดูไม่มีค่าถึงรู้แต่ฉันก็มีความสุขเธอตัวรองฉันจะคอยเช็ดตัวเธอปวดหู นครแห่งความคิดมหานครแห่งการสร้างสรรค์กับมิติใหม่สไตล์ Bangkok Band ผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่การค้ายุคใหม่พร้อมการสนับสนุนพัฒนาสินค้าจากผู้เชี่ยวชาญโดยกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะพาคุณไปพบกับโอกาสดีๆสำหรับการส่งเสริมการค้ายุคใหม่ได้ที่นี่ศูนย์ส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร Bangkok Band สนับสนุนการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพราะโอกาสเป็นของคนที่พร้อมเสมอ Bangkok Brand โครงการส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานครเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ก้าวสู่ตลาดสากลนำรายได้สู่ชุมชนสร้างรากฐานของธุรกิจที่เข้มแข็งสนับสนุนโอกาสโดยกรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ค่ะปิดท้ายรายการหมุนตามเวลาในวันนี้นะคะกับหมุนตามโลกเด็กและเยาวชนค่ะก็มีการสำรวจแล้วพบว่าเด็กที่พักอยู่หอพักเถื่อนนะคะก็ชอบใช้เวลาว่างอย่างไร้ประโยชน์ค่ะคุณผู้ฟังคะปัจจุบันนั้นปัญหาเด็กและเยาวชนก็ทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะจังหวัดที่มีขนาดใหญ่และมีสถาบันการศึกษาตั้งอยู่นะคะจังหวัดพิษณุโลกนั้นก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและการศึกษาเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและเชื่อมต่อไปยังภูมิภาคอินโดจีนนะคะแล้วก็ยังเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตรองรับตลาดแรงงานที่ขยายตัวเพราะว่ามีสถาบันการศึกษาจำนวนมากค่ะจึงพบว่ามีหอพักเอกชนในจังหวัดพิษณุโลกที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและที่ยังไม่ได้จดทะเบียนหรือเรียกว่าหอพักเถื่อนมีอยู่เป็นจำนวนมากค่ะโดยเฉพาะรอบๆสถานศึกษานะคะจากข้อมูลการศึกษาก็พบว่าการที่เยาวชนรวมตัวกันอยู่ในหอพักนอกสถานศึกษา พบการใช้เวลาว่างที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศยาเสพติดการดื่มเหล้าและสูบบุหรี่มากกว่าเยาวชนที่พักหอในสถานศึกษามากถึงประมาณ6เท่าจากการสำรวจภาวะการเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกประจำปี2551ถึง2552นะคะพบว่าทัศนคติของวัยรุ่นเปลี่ยนไปค่ะโดยมองว่าการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องส่วนตัวและปกติเกือบครึ่งหนึ่งยอมรับว่าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วยอมรับว่าการอยู่ก่อนแต่งและบางส่วนมีความคิดว่าจะมีเพศสัมพันธ์ก่อนเรียนจบผลกระทบที่เกิดขึ้นคือปัญหาท้องก่อนแต่งการทำแท้งการทอดทิ้งหรือฆ่าทารกนะคะทางจังหวัดพิษณุโลกจึงมีการดำเนินงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อมโดยใช้กลไกของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นะคะซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการที่ผ่านมาคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดพิษณุโลกก็เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานตามยุทธศาสตร์6ด้านนะคะนั่นก็คือด้านป้องกันด้านการช่วยเหลือและบำบัดฟื้นฟูการเสริมสร้างบทบาทแล้วก็องค์ความรู้แก่กลุ่มผู้นำทางความคิดของเด็กและเยาวชนการขจัดสิ่งยั่วยุและอิทธิพลจากสื่อด้านการผลักดันนโยบายการสำรวจข้อมูลการพัฒนาระบบงานและก็การติดตามค่ะค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีการศึกษาลงไปนะคะแต่จริงๆแล้วปัญหาเรื่องของเยาวชนมั่วสุมใช้เวลาว่างไม่ก่อให้เกิดประโยชน์นั้นก็คงพบเห็นได้ทั่วไปค่ะดังนั้นนะคะคุณฟังที่มีเยาวชนนะคะที่เป็นเด็กที่อยู่ภายใต้การปกครองก็คงจะต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่นะคะอย่าลืมนะคะเยาวชนนะคะหรือเด็กๆนั้นเป็นทรัพยากรที่มีค่าของชาตินะคะในการที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพในการที่จะนำประเทศชาติไปสู่การเจริญเติบโตในอนาคตค่ะ ในวันที่ฉันพบเธอใจก็ละมังอยากเป็นคนคุ้นเคยหรือนี่คือความรักใช่หรือเปล่าอาจเป็นสายตาที่เธอจ้องมองและทำให้ใจฉันหวั่นไหวเมื่อได้เจอเธออาจเป็นเสียงเพลงที่เธอร้องทำและมันล่องลอยตามสายลมเข้ามาสู่ใจจนหวั่นไหวขอแค่ได้มีรักกับเธอเธอเพียงคนเดียวที่ตัวฉันเฝ้ารออยากจะขอแค่ได้บอกรักจะได้ไหมเพราะที่จะมีรักถ้าเพียงแค่ใจและใจของเรานั้นตรงกันอยากจะขอแค่ได้บอกรักได้หรือเปล่าหากเพียงถ้อยคำที่เธอพูดมาฉันก็อยากฟังอยู่เสมอในวันที่ฉันพบเธอใจก็ละเมออยากเป็นคนคุ้นเคยขอแค่ได้มีรักกับเธอเธอเพียงคนเดียวที่ตัวฉันเฝ้ารออยากจะขอแค่ได้บอกรักจะได้ไหม Thank you.